Jumalan armoa ja rauhaa teille ja kiitos kutsusta, että saimme tulla tänne ja kiitos tervetulosanoista. On aina mukava olla täällä Göteborgissa. Teitä on aika mukavasti koolla, vaikka täällä on väkeä Amerikassa ja Israelissa ja missä eri puolilla teitä onkaan. Ja me olemme ehtoolliskokouksessa tasan kuukausi sitten 4. päivä huhtikuuta. Mikäs pyhäpäivä meillä oli silloin? Se oli pitkä perjantai. Ja nyt on 2. päivä toukokuuta. Ja mun ajatukset ja tämä aihe liikkuu näissä pitkän perjantain tapahtumissa. Tämähän on niin kuin meidän uskomme sellainen keskeisin asia. Ja haluan tuoda esille tätä Jeesuksen merkitystä. Usein me puhumme siitä, kuinka pahoja me olemme ja kuinka paha maailma on ja kuinka pahemmaksi vaan menee ja kuinka meidän pitäisi olla parempia, mutta mä en tiedä, antaako se meille voimaa muutokseen, mutta me katsellaan Jeesusta, joka on täydellinen, niin siinä voi sitten vähän niin kuin hitaampikin ruveta muuttumaan. Sitten mä pidän kovasti runoista, varsinkin sellaisista järkyttävistä, liikuttavista runoista, että naisväellä tulee tippa silmään ja sitten pidän semmoisista ivallisista, satiirisista runoista. Ja mä ajattelin, että jos mä luen tähän alkuun erään runon, näin kun ollaan ehtoolliskokouksessa, kuulin jo vuosikymmeniä sitten, ehkä se oli Suomessa, vanhimmistoveli tarjosi arvokkaalle rouvalle, joka oli seurakuntalainen, leipää ja viiniä ja sanoi, että sinunkin suurten syntiesi tähden, niin tämä rouva sanoi, että minä olen sen syntisempi kuin kukaan muukaan. Ja olikohan se vielä näin, että hän haastoi oikeuteen tämän veljen kunnianloukkauksesta. Tämä kertoo tällaisesta henkilöstä, joka niin kuin itse haluaa näyttää niin kuin vähän huonompaa, mutta sitten jos joku toinen sanoo, että no niin, sittenhän sinä ole, semmoinen sinä oletkin, niin silloin meillä niin kuin mieli muuttuu. Tämän on kirjoittanut Urho Meronen ja sen nimi on Suurin syntinen. Eräs emäntä pastorin puheille läksi. Päätti hänelle syntisen roolia näyttää. Uuden pastorin, jos pääsi ystäväksi, voisi jumalisuuttakin verhona käyttää. Hyvä pastori, tässä on syntinen suurin. Ei varmaan koko kylällä ole toista syntisäkkiä kurjaa, näin perin juurin. Ei uskon lamppuni himmeä loista. No niinhän minäkin päivällä kylällä kuulin, kun kävin sairasta lohduttamassa. Ensiksi emäntää uskovaiseksi luulin, kun näin teidät kirkossa istumassa. Näin lausahti pastori pöytänsä takaa ja avasi kirjansa siihen jo auki. On emännän muoto tuo ennen niin vakaa, kuin haukkoisi henkeä kuivalla hauki. Se on varmasti vale ja parjaus suuri. Kuka kutjalle sellaista sanoa ehti? Kunnon ihmistä kylältä ei löydy juuri. Mulla puhdas on papin kirjani lehti. Että tällaisia me voimme joskus olla, että jos joku osaa sovittaa itseensä, niin sovittakoon, mutta ehkä se on paremmin näin, että emme me tätä itseämme osaa sovittaa, mutta tuohon naapurille, että se oli just sille niin kuin naulan kantaan. No niin, sitten tähän aiheeseen. Ensiksi täältä lähtökohta Johanneksen evankeliumin 1. luvusta, jakeet 29 ja 36. Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja jae 36. Nähdessään Jeesuksen kävelevän siellä, hän sanoi, katso Jumalan karitsa. Johannes Kastaja oli Jeesuksen edelläkävijä. Hän tasoitti tietä Herralle, oli huutavan ääni erämaassa. Ja kun hän näki Jeesuksen, hän huudahti, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Silloin nämä ristin tapahtumat olivat vielä edessäpäin. Hän osoitti eteenpäin, että Jeesus on Jumalan karitsa, joka tulee ottamaan pois maailman synnin, mutta meillähän se on takanapäin tapahtunut tosiasia. Tämä ajatus karitsasta oli varmasti tuttu juutalaisille. Karitsa kulkee niin kuin sellaisena punaisena lankana läpi koko Raamatun. Siellä jo ensimmäiset ihmiset, jotka syntyivät tähän maailmaan, niin kuin muistamme Kain ja Aabel, toivat uhrilahjoja Herralle ja Aabel toi virheettömän karitsan ja Herra katsoi Aabelin uhrilahjan puoleen, mutta Kainin uhrilahjan puoleen hän ei katsonut. Ja sitten Israelin kansa lähti karitsan veren turvissa sieltä Egyptistä ja sitten siellä Siinailla annettiin ohjeet ilmestysmajasta ja näistä Jumalan palvelusmenoista ja annettiin nämä erilaiset uhrit, polttouhrit ja syntiuhrit ja kaikki tällaiset, mitä piti päivittäin uhrata. Sieltä voidaan lukea niistä kolmannen Mooseksen kirjan alusta. Ja näin tämä karitsa on läpi koko Raamatun. Jesaja ennustaa luvussa 53 Jeesuksesta, että niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas on äänetti keritsijänsä edessä, ei hän suutansa avannut. Ja vielä siellä viimeisillä lehdillä Raamattua ilmestyskirjan 5 ja 6 sanotaan, että tuli karitsa ikään kuin teurastettu ja hän oli arvollinen avaamaan sen kirjakäärön ja katsomaan, avaamaan sen sinetit. Ja näin tämä karitsa on niin kuin sellaisena punaisena lankana ja kaikki nämä uhrit vanhassa testamentissa ne olivat niin kuin esikuvia tästä Jumalan karitsasta, joka oli tuleva ja otti pois maailman synnin. Sitten oli sellainen suuri sovituspäivä, josta on kirjoitettuna kolmas Mooseksen kirja 16. luku, kun ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa kaikkein pyhimpään ja sai aikaan aina lunastuksen sen vuoden aikana tehdyistä rikoksista ja sitten avattiin uusi lehti ja taas tuli puhdistus sitten vuoden päästä. Ja luetaan tästä, mitä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo tästä sovituspäivästä ja sitten kun sitä verrataan tähän uhriin, minkä Jeesus antoi sitten kerta kaikkiaan. Hebrealaiskirjeen 9. luvusta, tästä alusta aika monta jaetta. Tosin ensimmäiselläkin liitolla oli Jumalan palvelusta koskevat säädökset ja maallinen pyhäkkö. Ilmestysmaja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen osa, jossa oli sekä lampun jalka että pöytä ja pyhät leivät. Sitä kutsuttiin pyhäksi. Toisen esiripun takana oli se osa, jonka nimi on kaikkein pyhin. Siellä oli kultainen suitsutusastia ja kauttaaltaan kullalla päällystetty liiton arkku, jossa oli kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin sauva, joka oli versonnut sekä liiton taulut. Arkun päällä olivat kirkkauden kerupit, jotka peittivät varjollaan armoistuinta. Näistä ei nyt ole syytä puhua yksityiskohtaisesti. Kun nyt kaikki on näin järjestetty, papit käyvät yhä uudestaan ilmestysmajan etumaisessa osassa toimittamassa Jumalan palvelusta. mutta majan toiseen osaan menee ainoastaan ylipappi kerran vuodessa mukanaan verta, jonka hän uhraa itsensä ja kansan tahattomien syntien tähden. Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkein pyhimpään on ilmoittamatta niin kauan kuin majan etumainen osa on vielä olemassa. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva. Sen mukaisesti kyllä uhrataan lahjoja ja uhreja, mutta ne eivät voi tehdä omassa tunnossaan täydelliseksi sitä, joka palvelee Jumalaa. Nämä menot, kuten ruuat, juomat ja erilaiset pesutkin, ovat vain lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti. Mutta Kristus ilmestyi tulevan hyvän ylimmäisenä pappina suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsin tehty ja joka ei ole tätä luomakuntaa. Hän meni ei pukkien eikä vasikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Jos kerran pukkien ja härkien veri ja hiehon tuhka saastuneiden päälle vihmottuna pyhittää ulkonaiseen puhtauteen, kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaakaan meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Tämän vuoksi Kristus on uuden liiton välimies, koska hänen kuolemansa tapahtui lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomuksista, jotta kutsutut saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Jätetään tähän nyt tämä Kristuksen uhri verrattuna näihin vanhan liiton uhreihin. Se on aivan ylivertainen, sitä ei voi verrata ollenkaan niihin uhreihin, vaan että Jeesus kerta kaikkiaan meni oman verensä kautta ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja silloin hän otti pois tämän maailman synnin, niin kuin Johannes siellä huudahti. Hänen kuolemansa tapahtui lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomuksista. Oli tämä lakiliitto, joka perustui siihen, mitä ihmiset lupasivat tehdä. Siellä kerrotaan toisessa Mooseksen kirjassa, kun he tulivat sinne Siinaille ja tehtiin tämä liitto. Ja kansa sanoi yksimielisesti, että me noudatamme kaikkea, mitä Herra on sanonut. Se perustui siihen, se oli Jumalan ja ihmisten välinen liitto. Ja Jeesuksen kuolema tapahtui lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomuksista. Mutta sitten jo profeetat varhaisessa vaiheessa rupesivat puhumaan, muun muassa Jeremiassa on kirjoitettuna, että minä teen näiden päivien jälkeen Juudan ja Israelin heimon kanssa uuden liiton. Ja tämä uusi liitto on tarkoitettu meille pakanoillekin, niin kuin kaikki tiedämme. Uuden liiton aikaiset rikkomukset, onko ne samanlaisia kuin vanhan liiton aikaiset rikkomukset? Vanhan liiton aikaiset rikkomukset oli rikokset lakia vastaan, mutta miten uudessa liitossa, voidaanko me rikkoa lakia uudessa liitossa? Tämä uusi liittohan on laadultaan ihan erilainen kuin vanha liitto. Vanha liitto oli yksityisen ihmisen ja Jumalan välillä, mutta nyt uusi liitto on meidän Herramme Jeesuksen ja Jumalan välinen liitto. Se on kokonaan niin kuin meidän kykyjemme ja meidän lupaustemme yläpuolella. Tätä on niin kuin vaikea meidän tajuta, tätä uuden liiton olemusta. Me usein elämme tätä elämää niin kuin eläisimme vanhan liiton mukaan. Ja Paavali varoittaa siitä Kolossalaiskirjan toisessa luvussa, että miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte asettaa itsellenne määräyksiä. Meillä on kaikenlaisia määräyksiä, mitä saa ja mitä ei. Mutta uudessa liitossa meillä ei ole tällaisia, vaan Jeesus on lunastanut meidät niistä vanhan liiton aikaisista rikkomuksista. Ja nyt me saamme elää uutta elämää, jossa armo ja Pyhä Henki vallitsee. Tästä uudesta liitosta runoilee Karl Olof Rosenius, joka on tämän EFS-kirkon tai evankeliska evankeliska Fosterlandsstiftelsen niin kuin perustaja. Sellainen laulu on 344 meidän laulukirjassamme, jossa sanotaan, että Jumalan syömen armoon, min Jeesus kuollessaan avasi meille kerran syvissä haavoissaan, uskon ja autuuteni pelutta perustaan. Hän siinä sitten runoilla siellä on loppujäkeissä, että katsota taivahassa ei vaihteluita maan, uusi liitto rikkomatta siellä pysyy ainiaan. Mä olen sovitettu, vaikka miltä tuntuisikin, ja kiinnekirjahani nyt yksin luotankin. Nämä Uuden liiton kirjat on siellä taivaassa. Minulla on sellainen pieni kirjainen, jonka on kirjoittanut Vilho Hartonen. Sen nimi on Pitävä liitto. Siinä hän kuvailee tätä, kuinka nämä Uuden liiton kirjat on siellä taivaassa. Ja niihin ei ole kenelläkään mitään asiaa. Hän sanoi, että sielun vihollinen saatana varmasti repisi ne rikki, mutta hän ei sinne saakka ylety. Että tämä uusi liitto on kokonaan eri tasolla. Se ei perustu siihen, mitä me lupaamme tai mitä me yritämme, kun me vaan omaksumme tämän liiton edut. Niin Jeesus on tämän uuden liiton takaaja, niin kuin sanotaan hebrealaiskirja 7:22. Näin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut. Tämä koko hebrealaiskirje esittää tätä uuden liiton paremmuutta verrattuna vanhaan liittoon, jonka takaajaksi Jeesus on tullut. Mehän tiedämme, mikä on takaajan tehtävä. Jos joku ottaa lainaa, tekee velkaa, ison velan, siinä pitää olla takaajat, ja jos tämä velallinen ei pysty maksamaan, niin silloin takaajat maksaa. Ja mehän olemme näitä velallisia, ja nyt meillä on tämä takaaja, Jeesus, ja hän on maksanut sen jo. Me saadaan olla vapaita, mutta me ei niin kuin uskalleta elää sitä todeksi, vaan me yhä uudestaan ja uudestaan elämme sitä vanhan liiton aikaista elämää, että oi kauheita, minä en saa tehdä sitä enkä tätä. Uuden testamentin aikana roomalainen oikeuskäytäntö oli sellainen, että kun joku, siis Paavalin aikana, Paavali kirjoittaa sitä muun muassa kolossalaiskirjeessä, voimme lukea, niin kun joku tuomittiin jostain rikoksesta, niin hänen rikoksensa kirjoitettiin sellaiseen syytekirjelmään ja sitten se naulattiin siihen sellin oveen, että täällä on nyt kärsimässä tällaisesta ja tällaisesta rikoksesta. Mutta sitten kun hän oli sen rangaistuksensa kärsinyt, vankeusrangaistuksen, kuinka monta vuotta sitten olikaan, niin se vedettiin sitten yli se syytekirjelmä, ja siihen kirjoitettiin eräs sana, joka kreikan kielellä on tetelestai, ja se merkitsee täysin maksettu. Luetaan täältä Kolossalaiskirja 2:10. Ja teillä on täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Teidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty hänen kanssaan uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen. Tässä viitataan siihen syytekirjelmään, joka oli siihen sellinoveen naulattu, että täällä nyt kärsitään tällaisesta rikoksesta. Mutta meidän kohdallamme Jeesus otti tämän syytekirjelmän ja naulitsi sen ristiin, ja hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Johanneksen evankeliumin 19 ja 30 kerrotaan, kun Jeesus oli ristillä. Se on ainoa Johanneksen evankeliumi, joka kertoo tämän sanan, mitä Jeesus huusi siellä ristillä. Ja se oli sama sana kuin tämä, mikä kirjoitettiin siihen syytekirjelmään, kun vanki oli kärsinyt tämän vankeusrangaistuksen, niin siinä luki tämä tetelestai, täysin maksettu. Ja luetaan täältä sisältä tämä Johannes 19 ja 30. Kun Jeesus oli ottanut hapanviinin, hän sanoi, se on täytetty, ja hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Se on täytetty. Minä tarkistin novumista alkukieleltä, kreikan kieleltä, niin se oli tämä sama sana tetelestai, kun mikä kirjoitettiin siihen syytekirjelmään, kun oli rangaistus kärsitty. Nyt Jeesus kärsi meidän rangaistuksemme ja hän huusi tetelestai, se on täytetty. Johannes on ainoa, joka käyttää tätä sanaa. Muut evankeliumit sen sijaan kertovat, Matteus, Markus ja Luukas, että sillä hetkellä, kun Jeesus antoi henkensä, niin siellä tämä temppelissä tämä esirippu repesi ylhäältä alas. Ja aikaisemmin vanhan liiton aikana oli ylipapilla ainoastaan kerran vuodessa pääsy sinne kaikkein pyhimpään vierasta verta mukanaan. Ja se oli niin pyhä paikka, että sinne ei kukaan muu uskaltanut mennä. Ja varmuuden vuoksi sidottiin tälle ylipapillekin sellainen köysi hänen jalkaansa, että jos hän sattuu kuolemaan siellä Herran edessä, niin kukaan ei vaaranna henkeänsä ja mennä häntä hakemaan sieltä, vaan voitiin sillä köydellä sitten vetää tämä kuollut sieltä pois. Näin oli pyhä paikka tämä kaikkein pyhin, sinne ei ollut pääsyä muuta kuin ylipapilla kerran vuodessa. Mutta nyt, kun Jeesus huusi tetelestai, se on täytetty, niin silloin tämä esirippu repesi ja se avautui kaikille pääsy sinne kaikkein pyhimpään. Ja Raamattu todistaa meillä joka paikassa, että meillä on nyt pääsy yhdessä hengessä Isän tykö, ja tämä pääsy on joka aika. Luetaan tästä, mitä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo tästä pääsystä 10. luvusta. Yhdeksästoista jae. Meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään, uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun hänen lihansa kautta, koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen hallitsijana, astukaamme esiin vilpittömin sydämin, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla verellä pestynä. Pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. Meillä on rohkea luottamus, luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on se pääsy, ja nyt meillä on tässä ehtoollispöytä katettuna, joka oikein konkreettisesti kuvaa sitä Jeesuksen lihaa ja Jeesuksen verta. Meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Tämä on armon ateria. Tämä ei ole mikään sellainen palkkio jostain hyvin hyvästä uskonvaelluksesta tai jostain tällaisesta. Minä olen kasvanut helluntai-herätyksessä lapsesta saakka, ja lapsena tuli sellainen vaikutelma jotenkin, että ei tähän uskalla mennä muuta kuin ihan sellaiset oikein pitkälle pyhittyneet. Ja usein olikin sitten sellaista käytäntöä, että jotka kokivat, että minä en nyt ole elänyt niin kuin olisi pitänyt, niin he eivät uskaltaneet ottaa osaa tähän ehtoolliseen. Mutta tämä on armonateria, ja tänä päivänä kaikilla meillä on yksi Jeesuksen veren kautta, riippumatta siitä, minkälaista sinun elämäsi on ollut nyt viime päivinä ja kuluneella viikolla, ja minkälaisessa mielentilassa olet. Jos uskot Jeesukseen ja tunnustat syntisyytesi, niin sinulla on vapaa pääsy tähän tälle aterialle ja myös sinne taivaalliseen pyhäköön, kaikkein pyhimpään, sinne oikeaan majaan, eikä vain tämä ilmestysmaja. Tämä on niin valtava ja kertakaikkinen tämä Jeesuksen sovitustyö. Johannes Kastaja huurahti, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Sillä hetkenä, kun Jeesus kallisti päänsä, antoi henkensä ja tämä esirippu repesi, synti oli pois. Synti on otettu pois. Vihollinen kyllä yrittää meitä houkutella ja valehdella ja toiset ystävät. Ja jos me katsomme itseemme, niin eihän minä nyt ole puhdas itsessäni, mutta meillä on tämä uskon kautta. Hänessä te myös olette herätetyt uskon kautta, niin kuin sanotaan kolossalaiskirjeessä. Ja me saamme omistaa ja me saamme vahvistusta Jumalan sanasta yhä enemmän ja enemmän tälle uskollemme. Isoraamatun tietosanakirja sanoo syntien anteeksi antamuksesta, että se ei ole jotain sellaista, mitä ihminen tarvitsee vain kääntymyksensä hetkellä, vaan se on yhtä välttämätön uskovaisen hengelliselle elämälle ja kasvulle kuin ruoka hänen ruumiilleen. Me ajattelemme, että jotka nyt olemme muutaman vuosikymmenen eläneet, että me nyt tiedämme suurin piirtein, ollaan kaikkia ruokia maisteltu, että tiedetään miltä se maistuu, että kyllä tässä nyt pärjätään sitten loppuaika muistelemalla niitä hyviä makuja. Mutta näin on hengellisessä elämässä, että me emme tule toimeen päivääkään ilman tätä Jeesuksen sovitustyötä ja anteeksiantamusta. Me sanomme näin, että kyllä sen pitäisi tietää, että sekin on niin kauan ollut uskossa, että sen pitäisi tietää, kuinka uskovaisen pitää olla. Mutta se ei perustu ollenkaan siihen, vaan meidän uskovaisuutemme perustuu tähän Jeesuksen täytettyyn työhön. Ja kun me siihen keskitymme, niin silloin meidän elämämme vasta alkaa niin kuin korjaantua sen mukaiseksi ja tulevat näkyviin nämä hengen hedelmät. Ja meidän pitää niin kuin aina uudestaan ja uudestaan keskittyä tähän asiaan. Tämä oli niin kuin sellainen pääasia Paavalin julistuksessa. Paavali sanoo siellä korintolaiskirjeessä, Matti siterasi tätä kohtaa, kun olitte Puroisessa vierailulla, että olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Ja sitten Galatalaiskirjeessä Paavali sanoo oikein kovia sanoja, kolmannessa luvussa, että oi te älyttömät galatalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmien eteen Jeesus oli kuvattuna ristiinnaulittuna. Että meidän pitää enemmän ja enemmän niin kuin fokuseerata tähän, keskittyä tähän, että Jeesus ristiinnaulittuna minun edestäni ja minun syntini on otettu pois Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sitä kautta meille tulee tämä oman tunnon puhdistus, niin kuin tässä sanottiin 9 ja 14, että kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaakaan meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja tämä 10 ja 22, että sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Se on Jeesuksen veri ainoa, joka puhdistaa meidän oman tuntomme. Ei meidän katumuksemme, ei hyvät työmme, ei mikään sellainen, vaan jos me olemme langenneet syntiin, se on ainoa Jeesuksen veri. Siitä löytyy lääke, ei mistään muusta, ei meidän hyvistä päätöksistämme eikä muusta, vaan Jeesuksen veri puhdistaa ainoastaan meidän oman tuntomme. Ja tässä 10. luvussa vielä sanotaan tästä Jeesuksen uhrista ja uudesta liitosta, 18 jae, missä nämä on anteeksi annettu, siellä ei enää tarvita uhria synnin edestä. Missä on synnit annettu anteeksi, antaa meille anteeksi kaikki rikokset, sanottiin siinä kolossalaiskirjeen 2. luvun kohdassa, ja mitä se sisältää se kaikki. Se on kaikki. Mitä minä olen tehnyt tähän mennessä, mitä minä tulen tulevaisuudessa tekemään, on kaikki viety Jeesuksen uhrin kautta. Ne on otettu pois, Jumalan edestä on otettu pois synti, me saamme olla vapaita, onnellisia Jeesuksissa. Ja 17 ja 10 lukua, sillä heidän syntejään ja laittomuuksiaan minä en enää muista, me muistamme kaverin lankeemukset ja omat lankeemuksemme ja syntimme, mutta Jumala ei muista niitä. Ne on otettu pois. Erässä laulussa lauletaan, että synnit poissa autuutta, oi synnin maassa käsittää ken voi. Meidän on vaikea ymmärtää sitä, että synti on todella pois, mutta se ei ole mistään muusta syystä kuin siitä, että Jeesus antoi henkensä, uhrasi itsensä, vuodatti verensä, antoi henkensä, huusi, se on täytetty, ja silloin tämä esirippu repesi. Ja millä tavalla tämä tulee sitten meidän osaksemme, tämä syntien anteeksi saaminen? Se oli että Jeesuksen uhrin kautta, mutta Jeesus puhuu uudesti syntymisestä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, erittäin tuttu kertomus meille kaikille. Tuli Nikodemus-niminen mies, juutalaisten hallitusmiehiä ja neuvoston jäsen, ja hän sanoi ensiksi Jeesukselle, että me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Niin me olisimme sanoneet, että nyt kun tulee tämmöinen arvokas hallitusmies, niin että oi, kiitos Nikodemus, että sinä arvostat minun työtäni. Mutta Jeesus ei välittänyt tämmöisistä komplimangista mitään eikä kohteliaisuudesta. Hän pamautti heti, että jos ei ihminen synny uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten he keskustelivat siinä, ja Nikodemus ei ymmärtänyt yhtään, se meni ihan ulalle, että mitä tämä tämmöinen, että eihän sitä voi vanhana mennä heti sen kohtuun ja syntyä. Ja sitten Jeesus sanoo siinä, että tuuli puhaltaa missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja mihin se menee. Ja niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Ja Nikodemus ei niin kuin ymmärtänyt näitä asioita. Ja Jeesus sanoo sitten, että jos te ette usko, kun minä puhun teille maallisia asioita, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisia. Ja sitten hän sanoo selvin sanoin, kuinka se sitten tapahtuu. Se oli tämä 14. jae, ja luetaan se täältä sisältä, 3. luku. 14. jae, ja niin kuin Mooses korotti käärmeen erämaassa, niin on ihmisen poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Sitten on tämä tuttu pienoisevankeliumi, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Hän, Jeesus siis sanoi aivan selvin sanoen, että niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on ihmisen poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Tästä kerrotaan 4. Mooseksen kirja 21, kun Israelin kansa oli siellä erämaan vaelluksella, ja he tekivät syntiä Jumalaa vastaan ja napisivat, ja Jumala lähetti heidän joukkoonsa myrkkykäärmeitä. Ja paljon kansaa kuoli siihen käärmeen myrkkyyn, ja he huusivat Mooseksen puoleen, että mitä tehdä, ja Jumala, siis Mooses rukoili Jumalaa, ja Jumala antoi tällaisen erikoisen ohjeen, että tee vaskesta käärme ja laita se tangon päähän, ja jokainen, joka siihen katsoo, jää eloon, eikä se myrkky vaikuta. Ja Mooses teki niin, ja sanotaan, että kaikki, jotka katsoivat siihen käärmeeseen, ne vapautuivat siitä myrkystä. Heillä ei ollut mitään muuta tehtävää kuin katsoa sitä. Täällä on meillä risti, tyhjä risti. Jeesus on sovitustyön suorittanut. Me voimme katsoa sitä ristiä samalla lailla kuin nämä israelilaiset katsoivat sitä vaskikäärmettä. Samalla sekunnilla lakkaa sitä myrkky vaikuttamasta. Ja nyt Jeesus ottaa tästä niin kuin vertauksen tähän uudesti syntymiseen ja tähän hänen sovitustyöhönsä vaikutukseen, että niin kuin Mooses ylänsi käärmeen erämaassa, niin on ihmisen poika korotettava, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Kun me uskon katseemme kiinnitämme Jeesukseen, silloin se myrkky lakkaa vaikuttamasta ja synnit on poissa. Me emme usko sitä, että se on näin näin loppujen lopuksi yksinkertainen asia meille. Se on Jumalalle maksanut niin paljon, niin se on meille yksinkertainen. Meidän ei tarvitse mitään kiemuroita siinä pistää matkaan. Ja jos nämä olisivat, nämä käärmeen, jotka olivat saaneet käärmeen puremaan, ajatelleet, että eihän mitä se nyt vaikuttaa, jos minä sinne katson, en minä viitti, ei se kumminkaan mitään vaikuta. Niin hän olisi jäänyt osattomaksi siitä, mutta heti kun hän katsoi, riippumatta siitä, miltä tuntui tai mitä hän niin kuin muuten ajatteli, samalla lailla, joka uskoo Jeesukseen, hänen hyväkseen tulee heti tämä Jeesuksen sovitustyö, hän uudesti syntyy Jumalan lapseksi, saa syntinsä anteeksi, hänen syntinsä on poissa. Jesaja profeetta jo kirjoittaa luvussa 45 ja 22 tästä asiasta. Tämä ei ole aivan niin kuin oikein suomalaisessa raamatussa. Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne te maan ääret kaikki. Joissakin englantilaisissa käännöksissä, muun muassa kuningas Jaakon käännöksessä, tulee tällainen ajatus, että kääntykää minuun päin ja te olette pelastuneita. Sillä hetkellä, kun ihminen kääntyy, sillä hetkellä, kun ihminen katsoo vaskikäärmeeseen, käärmeen myrkky lakkaa vaikuttamasta, sinä hetkenä, kun minä uskon, että Jeesus on kuollut minun syntieni tähden, silloin minä olen pelastunut. Tämä on tämä Raamatun yksinkertainen linja, ja sitä meidän tulee uudestaan ja uudestaan julistaa itsellemme ja toinen toisillemme ja koko maailmalle. Jeesushan on, ei ainoastaan meidän syntien sovitus, vaan koko maailman, niin kuin sanotaan siellä Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä. Ja luetaankin siitä nämä jakeet, Johanneksen ensimmäinen kirje ja toinen luku. Ja sitten kaksi jaetta. Lapseni, kirjoitan tämän teille, ette te tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja Jeesus Kristus, joka on vanhuskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän, vaan myös koko maailman syntien, sanotaan vanhemmassa käännöksessä. Jos joku syntiä tekee, niin meillä on puolustaja. Kenellä se puolustaja on? Me ajattelemme yleensä, että no se on semmoisella kunnon uskovaisella, joka on oikein hyvin elänyt ja elää oikein pyhitettyä elämää, niin sillä on puolustaja. Mutta eihän semmoinen ihminen tarvitse puolustajaa, vaan hän puolustaa itse itseänsä. Mutta sanotaan, että jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on puolustaja, Jeesus Kristus, joka on vanhuskas. Mehän emme itsessämme pysty Jumalan lakia, sitä perimmäistä Jumalan tahtoa toteuttamaan. En tiedä, onko päivääkään sellaista. Eino Ahonen sanoi aikoina, että hän on yhden päivän, häneltä on yksi päivä mennyt sillä tavalla, että ei ole tehnyt syntiä ollenkaan. Mä en muista kumminpäin se nyt, jotka osaatte laskea tätä matematiikkaa, niin osaatte sanoa sen, kun tuolla Tyynessä meressä on semmoinen päivämäärän raja. Ja kumminpäin siinä sitten lennetään, niin lennetään sen päivämäärän rajan yli, niin Eino Ahonen lähti aamupäivällä lentämään ja hän tuli iltapäivällä perille, ja se oli kuitenkin sama päivä, aurinko ei ollut laskenut vielä ollenkaan. Häneltä niin kuin häipyi yksi päivä siinä kokonaan, että hän ei ollut niin kuin, sinä päivänä hän ei tehnyt syntiä ollenkaan. Mutta muuten meillä on tämä, että jos me oikein tiukalle vedetään, me lajittelemme niin kuin syntejä, että nämä on niitä karkeita syntejä ja nämä on sitten niitä lievempiä syntejä. Mutta Jeesus on ottanut koko tämän syntikysymyksen ja synnit on poissa. Jos joku syntiä tekeekin, meillä on puolustaja Jeesus Kristus, isän tykönä, joka on vanhuskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän, vaan myös koko maailman. Minulla on jo usean vuoden ajan ollut sellaisena päivittäisenä kiitosaiheena tämä aamulla ensimmäiseksi, illalla viimeiseksi, että kiitos Jeesus, että sinä tänä päivänä olet minun syntieni sovitus. Synnit on pois. Minun ei tarvitse sen kanssa nähdä vaivaa, vaan keskittyä Jeesukseen, joka on minun syntieni sovittaja. Ja täällä kehotetaankin meitä hebrealaiskirjeessä 10. luku, 12. luku se oli. 3. ja 4. Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ette te väsyisi, kun mielenne on masentunut, ette te vielä ole tehneet verille asti vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Tästä on jotkut vetänyt semmoisen johtopäätöksen, että meidän täytyy oikein verille asti tehdä vastarintaa syntiä vastaan, mutta en minä usko, että se sitä tarkoittaa, vaan se viittaa siihen, että Jeesus on vuodattanut verensä ja meistä kukaan ei ole sillä lailla tehnyt vastarintaa syntiä vastaan. Tämä, kun me olemme Jeesuksessa, niin meidän ei varsinaisesti tarvitse syntiä vastaan taistella, vaan me saamme omistaa sen anteeksiantamuksen, mikä Jeesuksessa on. Ja kun hänen henkensä hallitsee meitä, niin se ei johda meitä syntiin. Kalevi Lehtinen sanoo tästä kirjassaan Löytöretkellä, että taistelu syntiä vastaan on vähän niin kuin painisi nuohoojan kanssa. Että riippumatta siitä, voittaako vai häviää, niin tulee mustaksi kuitenkin. Että me saamme omistaa tämän anteeksiantamuksen, joka meillä on Jeesuksessa. Ja kun me vaellamme valkeudessa, niin kuin sanotaan tässä 1. luvussa Johanneksen 1. kirjettä, että meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Että me olemme niin kuin tämän veren puhdistuksen alaisia joka hetki, kun me vaellamme valkeudessa ja Jumalan yhteydessä. 1. Pietarin kirje, 1. luku ja 2. jäi sanoo, että jotka isän Jumalan edeltä tietämisen mukaisesti hengen pyhityksessä valinnut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellään vihmottaviksi armo ja rauha lisääntyköön teille. Ja hebrealaiskirje 12:24 sanotaan, että te olette käyneet uuden liiton välimiehen Jeesuksen ja vihmontaveren luo, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Tämä vihmontaveri ja verellänsä vihmottaviksi. Me olemme niin kuin sellaisessa verihuhtelun alla, niin kuin Purosessa oli Heikki Nurro aikoinaan työntekijänä. Hän käytti sellaista kuvaa, että rannalla voi olla kivi ja sen päälle tulee hiekkaa, mutta sitten taas kun tuuli puhaltaa ja aallot huhtelevat, niin se huuhtoutuu. Me voimme likaantua tässä matkalla, mutta kun me olemme tämän verivihmonnan alla, seiso verivirtansa alla, lauletaan edessä laulussa, seiso vaikka vavisten. Ja tämä veri huuhtenee meidät puhtaaksi. Täällä sanottiin, että joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Aapelin veri huusi kostoa, mitä olet tehnyt, veljesi veri huutaa minulle maasta. Mutta Jeesuksen veri ei huuda meille kostoa. Ei Jeesus huutanut kostoa niille ristiin naulitsijoilleenkaan, vaan rukoili, että anna heille anteeksi, heidät tiedä, mitä he tekevät. Jeesuksen veri puhuu meille parempaa kuin Aapelin veri. Anteeksi antamusta, meillä on tämä armo pöytä ja me saamme uskalluksella käydä tähän pöytään ja armoistuimen eteen. Luetaan vielä lopuksi täältä hebrealaiskirjeen 10. luvusta jakeesta 35. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, vanhempi käännös sanoo uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. Vielä vähän aivan vähän aikaa niin saapuu hän, joka on tuleva eikä viivyttele, mutta minun vanhuskaani elää uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielly häneen. Me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois ja joutuvat kadotukseen, vaan niitä, jotka uskovat pelastaakseen sielunsa. Nyt kun Jeesus on antanut tämän kertakaikkisen uhrin, kukaan ei mene kadotukseen sen tähden, että on tehnyt syntiä. Me uskomme sielumme pelastukseksi. Me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois. Jos me vetäydymme pois tästä Jeesuksen sovitustyön piiristä, meillä ei ole mitään pelastusta, mutta kun me siinä olemme, niin tämä Jeesuksen uhri on kaiken riittävä, kaiken meidän syntisyytemme, ja se myös kasvattaa meitä, että me pyhitymme sitten tässä elämässä. Toivottavasti täälläkään ei ole ketään sellaista, joka haluaa vetäytyä pois omaksi kadotuksekseen, vaan että me kaikki uskomme sielumme pelastukseksi. Kiitos taivaan isä tästä hetkestä, että olemme saaneet olla yhdessä sinun sanasi ääressä täällä Göteborgin suomalaisessa helluntain seurakunnassa. Kiitos, että sinä olet antanut täydellisen uhrin meidän edestämme. Sinä olet Jumalan karitsa, joka olet ottanut pois maailman synnin. Me saamme olla vapaita uskomalla sinuun. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat jokaista, joka on tässä koolla tänä hetkenä, ja että jokainen saa kiinnittää uskon katseensa sinuun, ja jokainen saa unohtaa kaiken edellä entisen ja korottautua sitä kohti, mikä on edessä, voittopalkintoa kohti, ja me saamme uskoa sinuun, ja uskomalla sinuun saamme kaikki syntimme anteeksi. Kiitos, että siunaat jokaista. Auta niitä, joilla on vaikeuksia syntien kanssa, että he voivat saada puhdistuksen ja vapautuksen yksin sinun kauttasi, Herra. Kasvata sinä meitä jokaista sinun armossasi ja tuntemisessasi. Kiitos, että sinä siunaat tätä seurakuntaa jatkossa ja sen työntekijöitä, Heikkiä ja Kimmoa ja kaikkia, jotka täällä vastuuta kantavat. Ja kiitos, että siunaat tämän armon aterian, jolle me saamme nyt käydä, ja siunaat myös tämän asiakokouksen sitten jatkossa. Ole ylistetty, Jeesus. Aamen.